राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पोष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 31 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम सौंदर्य सर्वस्वं वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय थूत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः ब्रह्मदेव सुतं देव गणेशचानूर वर्धनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तुर्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण खास एक ही बात है कि चेतन है वो अलग है जड़ जीव देते है चेतन जीव है अपन जीव है नहीं सब एक संसारी संपूर्ण जीव मात्र जीव कैसे वो बनेगा उस जीव में एक तत्व है परमात्मा का अंश वो तो है चेतन दूसरा शरीर है जड़ शरीर संसार एक है और वो चेतन जीव और परमात्मा वो एक है और चेतन सब परमात्मा की तरफ है जड़ सब संसार की तरफ है संसार में अपने इतने से चीज भी एक चीज कोई अपनी नहीं है ये भगवान पूरे के पूरे अपना है पूरे के पूरे अपना है एक बालक होता है बालक माँ के 10 बालक हो 10 बार माँ पूरी पूरी होती पूरी 10 हिस्सा नहीं होता बाप पाती आई नहीं होती माँ सबकी पूरी पूरी पूरी पूरी माँ सबकी है ऐसे परमात्मा पूरे के पूरे हमारे सबके पाते आए नहीं है परमात्मा भाई घना आदमी है जो है पाते आए थोड़ थोड़ा पूरे परमात्मा हमारे सबके सबके पूरे परमात्मा हमारे है तो हम परमात्मा गए परमात्मा हमारे है ये चेतन वर्ग अलग है और ये शरीर और संसार एक है ये शरीर वही पंच पाओ तुम समीरा पंच रतिया तुम शरीरा 5 3 मन बुद्धि अहंकार 8 अपर प्रकृति है ये सब सारी ये हमारी नहीं है हमारे प्रभु प्रभु केवल हमारे है और सब संसार का है ये विभाग ठीक तरह जाना चाहिए शरीर हमारा नहीं है मिलती है बिछड़ती है वो चीज हमारी नहीं होती ये खास नियम है शरीर मिला है बिछड़ जाएगा छोड़ना ही पड़ेगा दिन तो मिलती है बिछड़ जाती वो चीज हमारी होती ही नहीं शरीर हमारा है ही नहीं हम शरीर के है ही नहीं शरीर जड़ है संसार और शरीर एक है और हम और परमात्मा एक है एक है सब हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं ये बात है परमात्मा का हम है हमारे परमात्मा है ये चेतन विभाग है अलग वो शरीर संसार एक है वो किसी दिन पाओगे पीछा ये 5 दिन बताए 8 बता रहे मन बुद्धि अहंकार 3 और बता रही है ये संसार है मन बुद्धि अहंकार ये भी संसार गए, तीनों से ये भी संसार गए, सूर सूक्ष्म काल सब संसार गए। ये विवाह कर लो फिर बहुत ही जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। शरीर के साथ अपना संबंध मानोगे तो जन्म मरण होगा, कारण गुण संगो से सदा सदियो नहीं जन्म शुरू नीच योनियों में जन्म होता है गुणों के साथ संग करने से। गुणों के साथ हमारा संग नहीं है, हमारा संग है परमात्मा के साथ, ईश्वरांश जीव अभिनाशी चेतन सर्वसुखी। ये इतना जानना है, इतना स्वीकार करना, इतनी बात अपना वृत्ति हमारी नहीं है और जीव भूत अपनी प्रकृति चेतन प्रकृति अपना प्रति जड़ प्रकृति वो हमारी नहीं है, हम उसके नहीं है। इतनी बात है, इतनी बात है, इतनी बात ही बहुत दाम है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। शरीर शरीर सब एक जाति का है, चल चलो थल चलो नवसर हो जरा जो अंडज हो श्रद्ध हो उद्भिज हो एक ही, ये सब शरीर एक बात। हम भगवान ये भगवान हमारे इतनी बात है, हम भगवान है। भगवान को जब कहे तो मैं हूँ माता पिता, तो मैं माता भी आप हो, पिता भी आप हो, विद्या भी आप हो, धन भी आप हो, संपत्ति भी आप हो, सगा भी आप हो, मित्र भी आप हो, भाई बंधु भी आप हो, हमारे खास भगवान हमारे राम भगवान है। भगवान के साथ संबंध आपका पति पत्नी भाव हो तो बात नहीं, भाई भाव हो तो बात कोई भी बात नहीं, चेला और गुरु हो तो बात नहीं, आप एक भगवान के साथ एक हो, आप भगवान के साथ एक हो, भगवान के अंश हो, भगवान ही हो आप, खास माँ स्वीकार कर देने, बस केवल स्वीकार कर देना है तो और कुछ नहीं, आप ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केवल स्वीकृति कर भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, विदु देवान दान माँ जानते नहीं कोई, मानते हैं विदु देवान दान माँ हम भगवान के हैं। केवल इतनी बात है भगवान के, भगवान को माँ मानो, पिता मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंब मानो, पितृ मानो, स्वयं से मानो, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविजन, तुम्हें वह धन भी आप हो, तुम्हें सर्व मम देव देव, सब कुछ हमारे भगवान है, सब कुछ भगवान हमारे है, संसार हमारा नहीं है। ये तो मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, वो हमारी चीज नहीं होती। अब हम सब मिल गए फिर जुड़ जाएंगे तो हमारे नहीं होते, हमारे भगवान है, मिले हुए है पहले से, विश्व है ही नहीं, विश्व है ही नहीं, सदा हमारे थे, सदा हम भगवान ही है, भगवान सदा हमारे है, ये हमारे साथ बस भगवान है। हम इतनी बात है, भगवान को धन मानो, संपत्ति मानो, विभूति मानो, घर मानो, को भगवान हमारे बस, इसके सिवा कुछ नहीं। इतने में काम पूरा हो गया, इतने पूरा हो जाएगा काम, अधूरा रह ही नहीं, भगवान हमारे मस्त हो जाओ भाई, भगवान है हमारे, भगवान हमारे चलते फिरते हरदम मस्त रहो। राज का आदमी होता है ना वो मस्त रहता है, अपना भगवान के हम जब सब छोटा भगवान है, भगवान से बड़ा कोई संसार हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, भगवान ही सबसे आखिरी भगवान है, वो हमारे है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मेरे हैं, वे मालिक है, आप उनके दास पुत्र है, माँ वो पिता है, वो हमारे मित्र है, हम उनके मित्र है, वो हमारे गुरु है, मंत्र ऋषि है, आप गुरु बन जाओ सिद्ध से भगवान सिद्ध बन जाएगा, आप बाप बन जाओ भगवान बेटा बन जाएगा, माँ बन जाओ बेटा भगवान बेटा, आप आपका बेटा भगवान, बस एक ही बात ये है। और हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद मौज में रहो, दुख है ही नहीं हमारे, भगवान के होते ही दुख चला जाएगा, संसार के होते ही दुख आए जाएगा, ये बात है सीधी, संसार के होते ही दुख आ जाएगा, भगवान होते ही दुख चला जाएगा, सबका दुख मिट जाए, भगवान के हैं हम, फिर दुख है ही नहीं, फिर दुख संताप जन्म आदि कुछ नहीं, फिर मौज मौज मौज मौज, भगवान से दूर हुए फिर दुख दुख है, कोरा दुख दुख, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, और इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें आप समझो कि हम तो ऐसे नहीं, सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र, अपने को भगवान का मानो, सब स्वतंत्र है, सब पात्र है, सब योग्य है, सब मनुष्य को और परमात्मा प्राप्त अधिकारी को एक ही बात है, परमात्मा प्राप्त अधिकारी हो चाहे मनुष्य को, मनुष्य चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो, मुसलमान इसको समझ सकते, गाय पवित्र होती है, गोमूत्र पवित्र है, गोबर पवित्र है, गाय पवित्र है, परंतु गाय में ये ताकत नहीं कि भगवान को अपना माने, ये बुद्धि नहीं है, अगर बुद्धि और मन है तो दान नहीं भगवान है, भगवान का दान है, इस वजह से भक्त हो गए, ये आशीष है भगवान का, गजरामदास कृष्ण भगवान है, वृक्ष भगवान है, ये भगवान को अपना मान लो, बस कोई हो कैसे ही हो सब पवित्र जाएगा, भगवान के पास गया सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग नाश ही तब ही शर्म को जीव वो जब ही जन्म कोट सही तब है। पाप है, पाप जड़ नहीं है, पाप सच्चे नहीं है, निकृष्ट कर्म है वो पाप कहते, जो हमारे कर्म निकृष्ट है उसका नाम पाप है, पाप शुद्ध पाप नहीं, नीचे कर्म नीचे कर्म नीचे नीचे, और जो भगवान नहीं अटकते न आपको दुर्गति होते और ताकत नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान के होते ही महान निर्भर, उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही, कोई मर नहीं है, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जब ही जन्म हो जीव मोई जब ही, तो जन्म कोट ही तब ही, सजनों कितनी बढ़िया बात है, हम भगवान के हैं, आप कैसे ही हो हम भगवान के हैं, बेटा तो बेटा ही होता है, कपूत सो नैनर है, पर बेटा है इसमें कोई संदेह नहीं, कपूत ही बेटा है, सपूत ही बेटा है। हम कपूत है, कपूत है तो बेटा ही बेटा भगवान के, भगवान के हम सब जैसे है ऐसे ही। हम और कौन कौन है, जिसे है अच्छे है तो हम है, बुरे है तो हम है, भगवान है भगवान है। बुरो बुरो मैं बहुत बुरा हूँ, माँ कहता व्रत हारो और बुरा करा कर मेरे जसो नाम बिगड़ सी सारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरा हूँ, आगे टापर दानो बुरो को अगर मेरा जैसा नाम बेटी था आपको आएगा भैया मन बुरे से ही भले से ही मर गई आप गए हम तो आप गए तो भगवान के बुरे होते ही नहीं, शुद्ध हो जाते भगवान तो जाते ही गंगा जी का डुबकी लगे पवित्र हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। गंगा जी में स्नान कर दिया, गंगा जी नहाए। एक बार पार्वती ने पूछा कि महाराज इतने गंगा जी नहाते हैं, कहते गंगा जी नहाते नहीं, ये भीतर से नहाते नहीं ऊपर से नहाते, क्या बता रहे लाख साल हो गए। तो हमारा शंकर बड़े गए बूढ़े बाबा, बूढ़े बढ़ गए पार्वती बढ़ गई जवान, तो बाबा जी खाने में पड़े गए कि भाई ये हमारे पतिदेव में दिखाओ तो तू गंगा जी नहा रहे मछली करे छोड़ा है जान नहीं, अब बूढ़े मरा नहीं मरते थे क्या मतलब है कि भैया दिखाओ दो कोई कोई विचार ही नहीं करे। एक दिन आया माता जी क्या बात है कि भैया मेरे पति दिए गए जो बूढ़े है निकलते नहीं तो निकाल दो, निकाल दो भाई कहते एक बात सुनने एक बात सुन ले हाँ हमारी क्या गया हो कहते हो मेरे पतिदेव महान पवित्र है, पवित्र बहुत है, तुम्हारे पाप होंगे ना तो जल जाओ जल जाओ, तुम्हारे पाप से जल जाओगे मेरे पतिदेव सूते ही अरे पवित्र है मेरा पतिदेव। मजा आप देखो स्नान कर रहे हो, अभी गंगा जी नहा रहा हूँ मेरे पाप कहा है गंगा जी स्नान, ये पाप है ही नहीं मेरे पाप है नहीं, तो आप निकल कर भैया ये पाप नहीं कर रहा, अगर पाप हो गए तो जल जाओगे बस, ना हमारा पाप है ही नहीं तो जल गंगा जो है लोटे में गंगा जो है, लोटे में गंगा जो है दो तीन ली है स्नान कराया हूँ, अभी आसमान लिया है मैं पवित्र हूँ तो निकाल दो निकाल दिए है जो पवित्र देख लो। तो भगवान शंकर से कहा शंकर ने शंकर बोले देखो पार्वती ये गंगा जी नहा रहा है, ये मन में आप सब गंगा जी स्नान वाले हो, राम राम करने वाले और सत्संग करने वाले हो, आप अपने पाप मत बताओ हम पवित्र हो गए भगवान के आए हैं, गंगा जी स्नान करते है गंगा जी दर्शन करते दृष्टा जन्म सतम पाप हूँ देखने मात्र से सौ जन्म के पाप दूर हो जाते हैं, गंगा जी के दर्शन करने से दर्शन करने से गंगा जी पीते स्नान करते गंगा जी में भगवान का नाम लेते हैं सत्संग करते हैं हमारे पाप है ही नहीं। आप जबरदस्ती पाप मानो तो आप पाप रहेंगे, पाप बेचारे रहते हैं आप स्वीकार कर लो खरे ठीक है, पापा जगह मिल जाए जगह, हमारे हम पापी है हम रहेगा कमार पास रहेगा निमंत्रण दे दिया आपने पापा को निमंत्रण दे दिया हमारा पाप है हमारे पाप नहीं है गंगा जी स्नान करते हो पाप हमारे कैसे पाप हमारे पास रह नहीं सकते गंगा जी स्नान किया है गंगा जी पान करते है। शुरू में एक आदमी था जो एक आदमी गंगा जी से आया वो चना मत देने लगेगा होटल में खुल जाएगा गंगा जी मेरे पाप बहुत है मेरे पाप बहुत है तो गंगा लोटो पूरे होते थे पी लो पाप नष्ट हो जाएगा पीले भाई अपने क्या है और भी महाजन गंगा जल लाया बहुत है मेरा वो पी लिया कहते हैं दुश्मन था छोटे प्राण छूटे उठे गए बात सुनी शुरू हो गई लौटा भाई पड़ा भी जाएगा अब मार बाप रहे हैं अब जनता तो पीछे बाप धाप हो गए अब पाप रहे भी थे बिल्कुल नहीं सकते आप रखो तो क्या करे भाई पापों को निमंत्रण दे दो और पाप में पाप रखो जब पाप ठीक है बैठे हैं भाई हम पाप नहीं है गंगा जी भी स्नान किया है भगवान का नाम लिया है सत्संग किया है पाप पर नहीं है सब पवित्र हुआ बाप हमारे राम जी हमारे राम जी सब मानो सब हमारे राम जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल सुराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम ईश्वर के भगवान गए हम भगवान गए भगवान गए भगवान गए सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही जन्म कोट भगवान का नाम लेते हम गंगा जी स्नान करते हैं सत्संग करते हैं गीता का पाठ करते हैं पाप कहीं रहेगा कैसे रहेगा बाबा हम पवित्र हो गए क्यों भगवान का नाम लिया बस संतों से कहा है गोस्वामी महाराज से कहा है राम राम कर राम राम बस आओ बैठो हमारे भक्ति में राम राम लिया है आयो पंक्ति पावन हो गया पंक्ति पावन राम नाम कहते ही पवित्र हो जाता राम सकल नामते अधिका हो नाथ खगर मरिगा पंपा सरोवर पर नर जी मह देगा राम नाम सोई सोम और नाम अर्जुन सहीश राम नाम सोई सोम बसो भर व्योम भक्ति राम नाम सोई सोम राम सगल नाम तेगा हो नाथ घर में राम सगल नाम अधिका हो नाथ घर श्यावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय